Кролу, бывала, не вельмі хіліўся, хоць іншы раз і запрашаў на святы і сам адведваў яго як роўнага станам, пры людзях нярэдка пляваўся, судзіў зларадна. Казалі, Хрол сам бацьку роднага зарэзаў. Як знайшлі старога ў лесе з перарэзаным горлам, даказаў хтосьці: не чужая чыя сынкова работа. Скруцілі сынку рукі, катаргу вечную напрарочылі, дык неж неяк выкруціўся, явіўся цераз год, як і не было нічога. Год другі пачакаў, а там мы ўзяўся купляць, будаваць, і агледзяцца не агледзеліся, першым багацеем на ўсе загародкі стаў. У абарот пусціў крадзеныя шупана бацькавыя залатыя, над якімі той дрыжаў, галодны і абарваны, як над пісанаю торбай. Глушака, хоць пляваўся пры людзях, не раз пякла зайздрасць да хролавай смеласці, да спрыту, да лёгкага, хуткага багацця яго. Зайздрасцю, як сёстры, ішлі і рэўнасць, і злосць. Загародскі хролчык ва ўсім, здавалася, абганяў, абкрадваў глушакову долю. Як жа мяняецца ўсё! Потым не было чалавека, які б так, як Хрол, падтрымліваў яго, глушака. Не верылася неяк, што ўсё зусім нашчэнт прападае, прападзе, калі на зямлі яшчэ ходзяць, жывуць такія, як Хрол. Хрол быў як таварыш у бядзе, як надзея у гэтым паганым, безнадзейным свеце. От і цяпер, як на прывязі, вяло к Хролу. Сяло цягнулася доўгае, гарбатыя платы, крывыя прызбы, чорныя вокны, што, здавалася, віжавалі з абодвух бакоў вуліцы. Не вельмі разумна было ехаць так сярод белага дня цераз усю вуліцу к Хролу, самому лезці на непатрэбнае цікаванне людское і плёткі. Другім разам асцярогся б неяк, але сёння было не да пустой асцярогі. Злосць, што не ападала, не хацела чакаць, не давала ехаць кудысьці, вяла проста туды, дзе можна было прыткнуцца да другога, надзейнага чалавека, знайсці нейкую апору, нейкую патолю. І калі на той так доўга бярогся, а што выбераг? Хролаў дом, як і тыя разы, зводдалек у лес у вочы, ледь толькі завідняўся за хат. Збоку можна было падумаць, радаваўся ўсяму. Сцены жаўцелі, нібы ў масле, цынкавы дах быццам смяяўся. Фігурныя аздобы на вокнах, бы дзявочыя ўборы на свята. Ужо зблізку заўважыў, аздоба на вокнах багата дзе патрэскалася і абадралася, калі й нагадвала пра святочнае, дык толькі так, што свята было і сплыло. Былі ўборы ў дзеўкі, ды асталося рызё. Не да ўбораў цяпер колішняй весялуся. Заўважыў пабітыя шыбы ў двух вокнах, заткнуты анучамі. На двары ўсё раскідана абыяк, вароты ў хлеў скасабочыліся, вісяць на адной пятлі, на ганку правалілася масніца. Хрол быў на гумне. Праз хвіліну жонка прывяла яго, сухі, жылаваты, узрэб'і, за сцюкамі ў даўно нястрыжанай барадзе зірнуў з-пад ілба на глушака, нялюдска зверавата, як бы сказаў, чаго прыпёрся. Ішоў к глушаку, так жа набычаны, з тым жа нязводным позіркам. Прыгорблены гадамі, ён ступаў неяк нядужа, валачыў ногі, і, каб не веданне, думкі не было, што ён на такое здатны, толькі вочы выдавалі яго, ды і рукі. Сядзеў за сталом, усё такі ж набычаны, рукі з чорнымі растапыранымі пальцамі трымаў перад сабой, глушак гаманіў даверліва і лісліва. прыязнымі і вострымі вочкамі бегаў то к хролу, то к хроліся, то зноў к хролу. Як не быў растрывожаны, не парушыў звычкі, вязаў спачатку гаворку дробную для прыліку, хрол маўчаў, хроліха памагала глушаку, снуючы сянец к сталу, бавіла госця і загародскімі навінамі, і сваімі скаргамі. Падзялілася не толькі навінамі, але і пляшкай самагонкі з закускаю. Глушак скоро пачуў, як агонь уліты самагонкаю, перамяшаўся з агнём злосці, як пёк ад самой гаворкі за пейкам. Тут і развязаўся ў глушака язык. Стаў выліваць все, што паліла не адзін дзень, прыпомніў і васпаватага, і гада латыша, і заразу з воласці. Не выліў сяго, калі маўклівы хрол раптам п'яна адрэзаў. Так і трэба. Што? Што сказаць трэба? Душыць! Чавіць вас трэба! Глушак скрыжаваў з ім здзіўлены позірк. Хрол не жартаваў, глядзеў так важка, ненавідна, бы хацеў і сам чавіць. Хроліха заступілася за госця, паспачувала, і ў нас жа тое. Глушак не ведаў, што казаць. Мімаволі падумаў з ніякавасцю і павагай да хрола: «Я ты задушыць». І не ікне. Заўважыў, чорныя дужыя пальцы на стале варушыліся. «Склізні!» Пагарліва скрывіўся хрол. «Даждаліся! Чаване басота вас, склізь пацячэ! Адна склізь будзе, даждаліся!» «Не момент цяпер!» Вінавата, як бы павучаючы, запярэчыў глушак. «Сіла ў іх цяпер, галавою сцену не праб'еш». Ён заўважыў. Хроліха згодна заківала. «Не момент». Хрол зноў скрывіўся: «Склізні». Зноў выпілі. Доўга, аж глушаку маркотна стала, маўчалі. Хроліха паспрабавала была перабіць маўчанне, але хрол так зіркнуў, што яна анямела. Сядзела ўжо са страхам, гледзячы на хрола. Хрол толькі вачыма павёў на дзверы, і яна знікла. Хрол таропіў кудысьці ўсё той жа важкі позірк, толькі пальцы, заўважыў глушак, заварушыліся нецярпліва, дужа. Стала аж нядобра адзін на адзін. «Пацікаваць ды!» Крывыя пальцы сціснуліся, скруціліся люта, «чтоб не крэкнуў!» Упяў вочы ў глушака, скрывіўся: «Няма!» «Склізні!» Глушак сказаў, што епеву толькі і цікуе, каб выткнуўся хто. Зразу прыляціць, зразу пад рэвальверы, але хрол адно скрывіўся. Добра акурат налучыўся хролаў хлопец, загарэлы, жвавы, паціснуў дужа руку, прысеў да стала. У куточках тонкіх сцятых губ мільганула прыхільная ўсмешачка. Глушак ахвотна ўхапіўся за яго роспыты пра Яўхіма, павёў лягчэйшую гаворку. «А ты ж чаго не думаеш жаніцца?» Пацікаюся знарок весела глушак, успомніў раптам яго мянушку. «Цацура!» «Ды от ждаць, глядзець прыходзіцца, чот жа яго знае, што шча будзе!» Цацура засмяяўся. «Ці трэба шча цяпер той хамут, жонка?» Глушак, хоць улавіў нібы намёк на Яўхіма, засмяяўся невесёламу цацураваму жарту, пахваліў за розум. Яшчэ трывожней было на душы ў глушака, калі ехаў ад хрола. Мраўся на прасткі цераз балота, хоць дажджоў даўно не было, конь раз пораж чвякаў чорным балотным кісялі, груз да калень, вышэй калень. Балота было тут не так шырокае, толькі ўправа і ўлева зялёнае куп'ё цягнулася немаведама куды. Пакуль вочы бачылі, зелянела куп'ё, сака, рэдкія чэзлыя кусточкі, а ўперадзе бераг быў недалёкі. Адно перад тым берагам рэзала балота рэчка, цераз якую трэба было перабірацца ў брод. Тут было трохі намошчана галля, але гнілое, склізлае, было яно так уціснута ў твань, што і на ім конь груз папуза, а вада рачная падмачыла глушака на возе. На самай сярэдзіне рэчкі летнёў грузлі зусім. Глушак думаў ужо, што давядзецца лезці ў гразь, памагаць каню, але конь усё ж выпіў калёсы на бераг. Тут ужо недалёка была цвёрдая дарога, колы пакаціліся па пясчаных каляінах. Глушак, як за туманам, бачыў гэтае балота і пустое непясчанае поле і цёплых войнічак пры дарозе. У вушах сядзела, не ўціхала пагардлівая хролава склізні. Чуў увесь час: «Так і трэба вам, расчавяць вас!» Спрачаўся ў думках, даводзіў: «Не час, не момент!» Ведаў, што няма чаго і зубы паказваць, абламаюць зразу, а хролавае склізні ўсё не ўціхала. Ухапіся толькі за карак, які пальцамі сваімі сцекануць так, што і рукі не вернеш, не тое, што рукі, а і галавы, сіла, улада ў іх, епеву. Быў час, калі палякі, немцы былі. Сплыў, астаецца толькі ждаць, калі Бог зноў верне. Але калі ўспамінаў апейку, падатак, які чакаў яго ў куранях, злосць вялікая на ўвесь свет залівала ўсяго, ўсе развагі. Нельга было чакаць, не было змогі чакаць. Трэба было рабіць штосьці. Што? Ледзь распрох каня, зайшоў у хату, не ўправіўся разуць мокрыя пасталы, паявіўся Яўхім. Прыкурыў ад вугольчыка пры печы, сеў на сваё звыклае месца ля стала, глянуў насмешліва: «Ну, што дабіліся, тато, праўды?» «Дабіўся». Глушак што сілы чвякнуў па стол пад лаўку. «Трэба было б праверыць». Глушаковы рукі неслухмяна задрыжалі, не мог развязаць абору, но другім па стале раптам плюнуў, закрычаў Яўхіму: «Трэба, не трэба, а і на ражон няма чаго лезці! Жыць надаело!» «Не надаело?» — як бы павінаваціўся Яўхім. «Толькі ж і так жыць нудно! Ну, дык вытыкніся яшчэ раз! Мо у ГПУ возьмуць! Весялей будзе!» «А ўсё адно, як так жыць!» У Яўхімавым голасе былі такія нецярплівасць і бясстрашнасць, што стары глянуў з трывогай: «Дурань!» Узяў глушака жаль. Яўхім перамаўчаў, дакурыў папяросу, пасліню абкурак, ляніва ўстаў. Кінуўшы абкурак у сметніку ля печы, ляніва падаў плячом дзверы ў сенцы. Было цемнавата, і глушак запаліў лямпу. Выняў з каробачкі векавечныя акуляры, зачапіў вяровачкай за вуха, па ўсім было відаць, што бярэцца за справу сур'ёзную, важную. З такой сур'ёзнасцю толькі маліўся, ды апошні час чытаў газеты. Цяпер на стале былі газеты, ён разлажыў іх па парадку: «Савецкую Беларусь», «Беднату», «Правду». Узяў першую, схіліўшыся да святла вострымі тхарынымі вачыма, пабег па лісце, пакуль не знайшоў весткі з-за мяжы. У гэты вечар пашанцавала. Рукі нецярпліва задрыжалі, калі разабраў вялікія чорныя літары: «Польшча рыхтуе вайну». Так было напісана чорным па беламу. Другі раз прачытаў: «Рыхтуе вайну». Поўны надзей ад якіх аж млела ў грудях уліп у газету, варушачы сухімі губамі разбіраў слова за словам. Толкам нічога не было, ўсё пісалі наогул, але і гэта радавала, абнадзейвала. Сам Ленін казаў, так і напісана, яшчэ ў 20-м годзе, што Польшча імкнецца на Беларусі ў краіну. А от жа дык проста напісана: Польшча ўзброіваецца пры дапамозе чужаземнага капіталу. Нібы спецыяльна для яго, каб ведаў, каб не сумняваўся. У другіх газетах недарэмна, значыць, патраціўся, вычытаў, што на савецкую зямлю чыняюць наскокі белагвардзейскія і кітайскія атрады. Гэта, праўда, не так цешыла. Было, чорт ведае, дзе, як на тым свеце, ды і артыкул быў увесь злы, усё гразіўся тым кітайцам і белагвардзейцам даць адпор. Але і гэта падтрымлівала надзею. Вайна збіраецца. От яшчэ кітайскія драпежнікі рыхтуюцца да новага нападу. Кітайскія генералы групуюць значныя вайсковыя сілы каля нашай мяжы, хочуць справакаваць вайну. Аж пот узяў. Ужо не было нібы кволасці, калі чытаў, што хлебанарыхтоўкі трэба выканаць поўнасцю ў тэрмін, што трэба бязлітасна ўдарыць па варожых кулацкіх элементах, якія будуць імкнуцца сарваць важнейшую дзяржаўную кампанію. Усё ж усярэдзіне кіпела, са злосцю упаўзала і трывога. Ён зняў акуляры, паклаў каробачку, стаў на калені перад абразамі. У цемры на палацях апанавала чутае, бачанае за доўгі марны дзень, зноў бачыў чаргу ў юравіцкай бакоўцы, апейку, хрола, зноў запякла злосць, ледзь згадаў: «Нам трэба многа хлеба! Трасцы, хваробы вам, а не хлеба!» Ён сам не заўважыў, як зашаптаў гэтыя словы так, што старая побач заварушылася. За хвілінай ненавіднасці да яе пайшлі думкі пра хрола, пра Яхіма. Дурні, самі гатовы падставіць галовы пад калёсы. Падстаўце, калі жыць надакучыла. Падстаўце, пабачыце. Гіпеву сама рада будзе, цісканне так калёсамі, што галовы дурныя хрупнуць, як гарбузы. Падставіўшы галаву пад калёсы, не астановіш іх. Сіла трэба, на сілу сіла, падтрымка трэба, вайна. Адна надзея — вайна. Са злосцю падумаў: пішуць усё, будзе, будзе, а не, няма. Всё гатовіцца, гатовіцца. Як не балела душа, розум велеў: не час, і лбом сцену не праб'еш, ждаць адно стаяцца, маліцца Богу ды ждаць, адно ждаць моменту.